blisko, przyjdź do nas na boisko. Tu hardcore, nie disco, jak wtedy nie upadłem nisko. Moja drużyna zapowiada koniec świata, na którego wydanie czekaliśmy swe lata. Po pierwsze nie dla sławy, kto po to robi hip-hop, temu nie podam graby. Choć nie mam wprawy, jestem amatorem, nastukanym konstruktorem. Kanabis jest dla mnie napędowym motorem. Uwaga, często unoszę się honorem. Mam prostą lirykę dla prostych ludzi. Prostota nie snobstwo, szacunek budzi. Mocno oboleję nad tym, co się dzieje. Moi ludzie szaleją, a diabeł się śmieje. Czekam aż wiatr przywieje dobre czasy pierwszej klasy. Szczęśliwe jak w pokerze cztery asy. Armagedon to szybka zagłada. Kopada nie wychodzi, taka jest zasada. Bogaty, biedny, zdrowy i chory. Razem po kolei do gazowej komory. Ukarani przez siebie, bo stworzyli te stwory. Armagedon, ludzkie nienawiści i głupoty. Dopiero teraz zaczynają się kłopoty, bo nikt nie przewidział ruchów tej istoty. Jeśli tobą będzie rządzić wódka, twoja sekwencja życiowa okaże się krótka. No. Utoniesz w niej, tak jak w oceanie łódka. Moich ludzi kocham i dlatego szlocham. Jak z dobrego chłopaka robi się ham. Czy wiesz, o czym nawijam? Bo mówię tutaj w molesta imieniu, po głębokim przemyśleniu, ciężkim upaleniu. Warszawskie imprezy hip-hopowe ostatnio stają się bardzo wybuchowe. Nikt nie chce się bawić, wszyscy chcą się bić. Nie jestem po to, by to zmienić, lecz racjonalnie ocenić, bo honor mam w duszy, a siłę w dłoni. Za bratem pójdę w ogień, a klima mnie osłoni. My jesteśmy na tym, co realne, szczególnie co legalne. To nie są akcje wizualne. Jestem jak chiński znak równowagi. Trochę głupoty, tyle samo rozwagi. Często ryzykuję, tak życie pojmuję, ale wszystko kontroluję. Sprawdź, jak się czuje ten, kto molestuje, ten, kto jest wkurwiony, bo sens życia odnaleziony, lecz niespełniony, cały czas opóźniony. Armagedon to szybka zagłada, kto wpada nie wychodzi, taka jest zasada. Bogaty, biedny, zdrowy i chory. Razem po kolei do gazowej komory. Ukarani przez siebie, bo stworzyli te stwory. Armagedon, ludzkie nienawiści i głupoty. Dopiero teraz zaczynają się kłopoty, bo nikt nie przewidział ruchów tej istoty. Obok zaczyna rządzić heroina, pali ją nawet w ciąży dziewczyna. Acz płynem staje się dobry chłopaczyna, wkurwiać mnie to zaczyna. Zastanawiasz się, jaka jest tego przyczyna. Brak pieniędzy, perspektyw, stres. Zresztą sam wiesz, jak jest. Ja mam zajęcie i na nie obstawiam. Swoją rzeczywistość w rymy oprawiam. I czasem się zastanawiam, czy ktoś tak jak ja to widzi. Mam rację, to pewnie się wstydzi.